Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa que vamos a tener dos uriñas en lengua galega y esperemos que sea feiticeiro, agarimoso y mágico, pero con todo este equipo, coequipo, pues que tenemos ya aquí preparados pues para llevar este programa adelante. A las vías de son, pues tenemos a Damián. Muy buenas tardes, Damián. Y aquí a miña beira, a Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes, Armando, querida audiencia, bienvenidos. Y este que nos fala, Armando Fernández. Pero vamos a darles esos enderezos para que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos su blog, que es galegosnovais.blogspot.com. Y ese correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y también nos pueden atopar pues no Facebook, Galegos Novais. Así que, amigas y amigos, también tenemos unos teléfonos que son o 93-654-1400 y o 93-654-1500. Así que, amigas y amigos, qué mejor para poder encetar un programa pues con música. Pero antes de comenzar, vamos a dedicarle esta música, esta pieza de música, vamos a dedicársela a los Joséses. Los Pepes todos. A todos los Pepes, a las Pepas. Pepiñas. Y Pepiños, uh-huh. a todos los Pepes, incluidos a nuestro jefe. Ah, sí. Que lo tenemos por ahí también. Así claro, que, claro, que vamos a dedicarle esta cantiga de música de Cantares de Brión. Eu non sei que me deches. Thank you. galegos no baix. Bueno, baixamos un poquinho música e vamos co primeiro comunicante alá nas terras do Caurel. E vamos a falar, pois, con unha persoa que está a traballar moito, pois, polos produtos ecolóxicos ali en esa comarca do Caurel. Así que vamos darlle as boas tardes a Daniel Arza. Boa tarde, Daniel. Hola, buenas. Muy boas, Daniel. Moitas gracias por atendernos. Aquí, dende Galegos Novais, encantados de poder recibirte. Igualmente, encantado de estar con vos. Como van eses produtos? Que vexo que hai unha morea deles que non vexas. Bueno, estamos intentando aproveitar os recursos que temos aquí na zona. De momento vamos aí aguantando. Unha empresa de corte familiar como ti xa nos tes informado en varias ocasións en Santa Eufemia do Caurel, empresa que lle chamades Caurelor, é dicir, que recolle o nome precisamente da zona que ti vives, non? E que ten moitísimas cousas que ver precisamente con todos os elementos que aí atopades, comenzando polas castañas, mermeladas, mel tamén, non? Sí. Temos un pouco de todo, principalmente que traballamos con as castañas, o que máis abunda na nosa zona. E tamén o que me fai gracia é de uva. Tamén. Sí, efectivamente, estamos divididos mitad en mitad, estamos entre Caurel e Quiroga. Entonces, en Quiroga temos zona de viña. Claro. Entonces, o que aproveitamos é o que temos todo alrededor. Tedes pensado, o mellor se vos pasou pola cabeza, de envasar o que son setas? Sí, a ver, estamos abertos a todas as posibilidades. O que pasa é que temos xa moita variedade de produtos, evidentemente non damos abarcado todo o que temos. Pero bueno, sí, estamos aí facendo colaboracións con outras xentes e tal. É unha idea que temos tamén aí. Muy ben, estupendo, porque o que é a seta aí, é aí pola zona do Caurel, eso é, vamos. Sí, pero no zona do Caurel, o que máis abunda, bueno, yo que en realidad eles tamén cultivan con moitísimo esmero é precisamente os arándanos, non? Os arándanos. Esas arándanos silvestres que ademais é unha fruta e unha árbore protexida, non? Así é, unha das poucas zonas onde se dá, onde se dá de forma silvestre. Hai moita zona, claro. Pero zona de forma silvestre, unha das poucas zonas onde se dá, a verdade é que sí que está moi demandado e está moi bo, evidentemente. Non sei se aí nesa zoa se dá un tipo de fresa que nosotros chamamos de amorodos. Que normalmente pois nas zoas que son húmedas nos prados e todo eso. Non sei se tedes vosotros tamén coñecemento de eso. Sí, que temos, por suposto que temos, que claro. dá moito traballo, son tan pequeniños que exactamente. pero sí, a verdade que ese ten un aroma e un sabor espectacular. Sí, pero eso solamente para os que viven aí, que cara. Aproveitar. Exactamente. Para agasallar os máis aqueles amigos de verdad. Bueno, para o Día do Pai tendes unha oferta especial. Sí. Hoxe que é o Día do Pai, pois tendes un cestiño, unha cestiña de produtos especiais, non? Sí, nos temos case sempre cando son así ocasións. Sí. Como para o pai, como para nai. Día do Pai, Día da Mãe, temos Navidades, temos sempre algo que facer. Está bastante demandado tamén esa cestiña. Sí, a verdade é que sí, que temos normalmente xente busca algo distinto para regalar, porque sempre claro, é o mesmo. Sí. Nos ofrecemos os nosos produtos, que son a cosa, aparte de que é un detalle bonito, unha cosa que está rica, é unha cosa... Sí. Mágoa que non vos chamaran dende o Fórum Gastronómico da Coruña para poder chegar aí co vosso produto, non? Sí, bueno, a ver, pues sí, quizá podríamos decir, pero bueno, no podemos atender a todo también. Claro que sí. Bueno, o sea que Verónica y Daniel son los que reparten productos de excelencia de la comarca de Courel. Muy bien. Hay pouco estuviste, bueno, normalmente dices a feiras que se fan, non? Sí. Ahora toco a feira do viño, hai pouco tuvestes, me parece que por a terra xa tamén. Sí, estuvamos na feira do viño de Chantada. Por terra xa tamén tuvestes? Na festa festa do queixo? Sí, efectivamente, estamos en Arzúa, na feira do queixo. Bueno, ahora empezamos ahora a partir da Semana Santa, empezamos coa feira do queixo do Cebreiro, vamos ir, a feira do viño de Quiroga. Bueno, estamos ahora bastante ocupados. Muy bien. Hacemos bastante trabajo. Entonces, tienes que, dixéramos, pues, coller alguna persona que vos ayude. Bueno, sí, normalmente por estas fechas y tal, como non estamos fabricando, estamos vendendo, por así decirlo. Exactamente. Dedicándonos más a parte comercial, pues casi quedamos feitos nosotros dos. Bueno. Pero bueno, cuando hay época así de apañar castañas, pelar y tal, pues solemos siempre mi hermano, mi mamá, en ocasiones puntuales contratamos a alguien. Siempre hay, como se suele decir, siempre hay un apaño, siempre hay un roto para un discursito. Efectivamente. Y hay que destacar a compañía que tes, a Verónica, una emprendedora que junto contigo levades adiante, pues un, bueno, que xa tende levado varios premios, a unha emprendedora e a un emprendedor que amosan un feito de facer que diferente do que na zona se tiña, non? Sí, a verdad que sí, nos foi unha cousa que empezamos así casi por casualidade, porque digamos, como quen dice, non sabíamos nada, non teníamos ninguna idea de que íbamos a facer. Solo sabíamos que teníamos ganas de hacer algo. Entonces, empezamos así a hacer unas pruebas, a probar, así con castañas, envasar, y al final llegamos a conseguir de vivir de nuestra microempresa que tenemos. Además, estos productos que tienes ahí, todas las mermeladas, como de castaña, en fin, todas estas, non vexo que sexan uns produtos excesivamente caros, que hai xente que dice, ui, iso é es carísimo, iso está... Non nos vexo excesivamente preseren delicatese. Claro, como se suele decir, hai xente para todo. Sí, normalmente, hai xente que busca un producto de calidad, pues, claro, ten un precio razonable dentro do que cabe. Que pasa que a maioría da xente, por desgracia, hoxe en día non ten un poder adquisitivo elevado, entonces e parece caro, evidentemente. Pero a xente que o prova unha vez e que ve e que sabe o que é, pois pues, evidentemente non. Eu tuve a sorte de poder probar o que é a crema de castañas, e despois outro máis tamén, en Monforte, da man do noso correspondente que temos en Monforte de Lemos, que é Xosé Manuel Montes. Pois ese, pois, se ve que estuvo nunha feira, troixo, e demos a probar de todo eso, sí. Sí, ademais, conocémonos, somos amigos. Moi ben. Ah, pois. Pois eso, mantemos unha amistade importante, non? Interesante, ademais. Sí, a verdade é que toda esta xente que andamos nestes mundos, pues, solemos coincidir algunha vez, non? Sí, está ben. É moi raro que non... Bueno, amigos e outras persoas que tamén vos aprecian e que fan propaganda de vos, posto que hasta na televisión de Galicia saliron as cantareiras de Arbullo probando a crema de castaña, non? Sí. Bueno. Sí, a verdade é que unha publicidade... Moi ben, a verdade que sí. Sí, señor, sí. Pois alegra moitísimo. Bueno, sabemos así porque o miramos aí polo Facebook que estades a preparar unha cousiña especial, deliciosa, non? Sí, estamos aí con as cousas que están preparando ahora para presentar na Feira do Viño. Ajá. Nunha mermelada autóctona de Quiroga. Moi ben, sí. Algo especial do país. Sí, está ben. Sempre con produtos que atopades no medio natural e que, bueno, o único procedemento que tendes é solamente o feito manual e algunha maquinaria para envasar e nada máis, non? Efectivamente, nosa filosofía é recoller o que nos dá a naturaleza. Exactamente. Non temos ningún tipo de plantación. O único que facemos é iso, transformar, cocer. Temos unha pequena cociña, sí, cocerla, sí, preparar a mermelada ou envasado que sea, e temos un pequeno autoclave que é un, como se fora unha olla a presión, sí, sí, para facer un esterilizado e para que claro, para que temos, para que a sanidade nos dea, ok. Claro. É o único maquinario que temos, eso, o resto é todo manual e O que me falta de probar é a crema de cereix, de treixa. A mermelada de cereixa. Está, mermelada, sí. Eso está moi boa tamén. Tamén é espectacular, non? Eso, sí, eso con unhas torradiñas, ese a mañá para tomar o café con leite e tal. Bueno, é exquisito. E para a merenda tamén. Muy tamén, bien, muy bien. Tamén. Producto... Eu se utilizo máis para comer con yogur. Bueno, bueno, tamén. Tamén se poden comer con yogur. Producto... Claro, claro, ten a súa receta. ¿No? Exactamente. Productos tradicionales de Galicia, e que ademais amosades aí naquel consello... Bueno, que Lugo sabe, non? Producto Galicia... E aí tamén, sí, na cidade mesma, pues, ensalzan vos vosos produtos, non? Efectivamente, a través da Diputación, sí, están traballando moito, dando moita publicidade a nosas... Sí, sí. A nosos produtos e intentando axudarnos como que poden, a verdade é que estamos moi contentos con eles. Sí, sí, sí. Pois é unha cosa moi boa que... Sí, sí, a verdade é que sí, fan feiras, intentan meternos en todos lados, intentan facer unha página de venta online, sí, o sea, está moi ben, dentro do que cabe, está moi ben. Cualquier persoa que queira mercar hasta por internet pode facelo, non? Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Tendes unha página da que poden meterse e buscar e solicitar cualquier produto e facer a cestiña a súa maneira, non? Efectivamente, temos a través da nosa página de castañasdocaurel.com, uh-huh, ou senón a través do Facebook en Caurelor, uh-huh, ou senón chamando a nosa directamente, ou temos varios... Adaptámonos ao que nos piden, verdad? Moi ben, pois cando comenzamos a falar contigo tiñades a mosca detrás da orella que si ibas a ir, que si non ibas, sí, a ir, ya esta microempresa xa estáse convertindo nunha empresa de referencia na zona, bueno, felicitamos vos por o éxito que estás sacando. Tanto non, pero bueno, en tempo de crisis que se xa descapaces de levar adiante este traballo, pois non todo o mundo pode... Exactamente, non todo o mundo pode decir. Sí, sí. A verdade é que sí que estamos moi contentos, que conseguimos moitas cosas en pouco tempo. Uh-huh. A verdade é que non foi sin traballo tamén, a verdade. Ah, claro. Pero a verdade é que sí que estamos moi contentos. Conseguimos vivir desto. Estamos ahora facendo colaboracións con outra xente, estamos envasando para outra xente, estamos intentando axudar un pouco a xente que está empezando como nós. Uh-huh. Estamos envasando ahora a Bacalao, para un chaval que está empezando aí en Vigo tamén. Uh-huh. Mira, xa ves. Estamos facendo colaboracións con outra xente, porque se xente de por sí ten que fazer unha gran inversión para intentar empezar, sí, nós xa temos eso feito, pues, a pequena colaboración, claro, que ven para todos, ao final. Hombre, ademais de eso, a máis é unha alabanza para vos. Efectivamente. Sí, sí. Para nós é un prazer terte aquí na nosa emisión, e que, bueno, volver a repetir os enderezos por si alguén quere achegarse a vosa páxina. E o teléfono tamén se pode decir, non? Sí, tamén. Pois veña. Daniel e Verónica son os nomes das persoas que dirixen esta grande empresa para nós, Caurelor, e que nós como galegos aquí no exterior temos que gabarnos dunha empresa delicatesen para aqueles que como a nós somos un pouco lambós. Desde logo. A min gustaríame que algunha vez apareceran aquí en Barcelona en algún evento que se fai, en festas que se foran convidadas, exactamente. Exactamente. Sí, bueno, tínhamos aí medio proyectado, o que pasa que cosas van demasiado rápido, entonces temos que ir con calma, pero alguna vez, algún día seguramente vayamos. Moi ben, moi ben. Pois a ver si chegades e tedes o éxito que merecedes, ademais. Exactamente. Sí, hombre. Dani, volvo a repetirnos os enderezos, ya a forma de conectar con vosco. Vale, pues mira, temos a nosa página web, que é www.castañasdocaurel.com. Sí. Tamén temos no Facebook, se ponen Caurelor, aparecemos no Facebook. Uh-huh. Os nosos teléfonos son 675-93-0164, 615-59-80-75. Pois moi ben, pois entonces, eso. A través de cualquier método destes poden contactar con nós, estamos encantados de atender a todo o mundo. Pois moi ben. desexamos que teña de moitísimo éxito e que continue desde aí nesa labor que para nós, bueno, nos fainos moito prazer o contarte dentre das nosas amistades, pois como unha das persoas que son exemplo para os novos que queren emprender cousas como a vos. Pues moitas gracias por contar con nós, que sabedes que cualquier cosa que necesites, que estaremos. David, unha aperta moi grande e un bico para, si se me permite, para ver. Perfecto, pues igualmente para vos, saludos a todos os que nos escuchan. Moitas gracias. Pues moi ben, Daniel. Hasta outro momento. Hasta outro momentiño. Veña. Venga, chao. Bueno, pues con esta peza despedimos o noso primeiro convidado, a Daniel Arza, con esta peza de Río Bo, que é mallador. Nunca mellor dito, porque eles tamén, pois, siguen mallando e facendo cousas. Moi ben. Alí do Caurel. Así que para eles.